Iulia Verbancu vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iulia, bine revenit! Bine v-am găsit! Guvernul discută astăzi în primă lectură modificările la sistemul de urgență privind căutarea persoanelor dispărute. Membrii guvernului discută și rectificarea bugetară. Consumul de carne de porc a scăzut în România în ultimul an, arată datele Institutului Național de Statistică, iar valul de caniculă ajunge în aceste zile și la noi, amănunte în jurnalul de prânz. Este vorba de 14 măsuri. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Părinții Alexandrei Măceșanu, victima de 15 ani a criminalului din Caracal, au fost astăzi la Poliția Caracală. Ei au anunțat anchetatorii că nu vor să se constituie parte civilă în dosar pentru că nu vor bani de pe urma tragediilor. Polițiștii încearcă să refacă întregul traseu al Alexandrei din ziua în care a fost răpită. Tot azi, anchetatorii verifică telefoanele suspectului de crimă, precum și aparatul de fotografiat și laptopul ridicate din casa lui. Persoanele dispărute vor fi găsite prin mijloace și metode mai eficiente. Guvernul discută azi un proiect de lege privind căutarea lor, inclusiv procedurile pentru situații de vulnerabilitate, cum ar fi răpirile. Proiectul, aflat în dezbatere publică, prevede ca autoritățile să poată folosi tehnica de localizare chiar și atunci când persoana răpită reușește să dea un semn doar printr-un mesaj SMS sau printr-un e-mail. Legea ar trebui să îmbunătățească modul în care sunt căutați cei dispăruți în pericol iminent, abuzați, traficați sau cei care vor să se sinucidă. Și localizarea persoanelor dispărute ar urma să fie îmbunătățită. Guvernul promite să facă să funcționeze sistemul de localizare rapidă în cel mult un an și să sprijine achiziția de cartele prepaid doar cu buletinul. În total, 14 soluții sunt propuse de Comisia Interministerială privind sistemul apelurilor de urgență 112 după tragedia din Caracal. Ordonanța ce cuprinde aceste măsuri va fi supusă dezbaterii publice începând de astăzi, anunță șeful comisiei, secretarul de stat Raed Arafat. Liliana Nicolae ne spune ce ar urma să se schimbe. Este vorba de 14 măsuri. Cea mai importantă, implementarea sistemului Advanced Mobile Location, lucru cerut de Uniunea Europeană din 2015. E nevoie, spune Raed Arafat, și de modificarea legislației pentru localizarea apelurilor, apoi de un protocol cu Google. O altă propunere importantă, cartelele preplătite vor fi cumpărate doar cu buletinul. Datele vor fi divulgate autorităților numai dacă se apelează la 112. Raed Arafat spune că peste 80% din apelurile false la 112 au fost date de pe cartele preplătite. Din cele 47,70% apeluri non-urgente, 52,86% au fost abuzive, iar 81% din cele abuzive au fost realizate de pe cartele prepaid, unde nu s-a putut identifica apelantul sau proprietarul cartelei. Numai când se apelează numărul 112, atunci furnizorul de telefonie mobilă divulgă numele și datele proprietarului cartelei prepaid. Aproape 15 milioane de persoane folosesc în România cartelele telefonice preplătite. În 2014, o lege care identifica utilizatorii de cartele preplătite a fost declarată neconstituțională. Judecătorii Curții Constituționale au considerat atunci că modul în care sunt protejate datele personale ale utilizatorului nu este suficient de sigur. Dezbaterea era atunci siguranța națională versus drepturile omului. Guvernul va discuta azi și proiectul de rectificare bugetară propus de finanțe. Prevede mai puține angajări în sectorul de stat, reduceri de personal din cabinetele secretarilor de stat, majorează acciza la țigarete și introduce taxa pe zahăr, alături de alte măsuri fiscale și bugetare. În aceste momente, proiectul e discutat în Consiliul Economic și Social, al cărui aviz e consultativ, dar obligatoriu de așteptat. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici susține, printre altele, că marile proiecte de investiții vor avea finanțare asigurată. Coloane de mașini vor pleca din Moldova spre București sâmbătă pe 10 august pentru mitingul din Piața Victoriei, ce marchează un an de la mitingul anti-PSD pus la cale de diasporă și reprimat cu brutalitate de jandarmerie. Este vorba despre o participare organizată de mai multe ONG-uri, printre care și Asociația Împreună pentru A8, care vrea să atragă încă o dată atenția și asupra lipsei autostrăzilor. Poi mâine, pentru un sfert de oră, aceste mașini vor bloca drumul european 85. Georgiana Tudoran de la Asociația Împreună pentru A8. Intenționăm ca pe 10 august, în momentul în care ne îndreptăm către demonstrația care are loc la București, să ne reunim cu coloane de mașini din mai multe orașe ale regiunii Moldova și vom bloca în mod simbolic E85. Nu dorim să creăm dificultăți, dar vom face acest lucru pentru ca guvernanții să înțeleagă că se poate și că Moldova nu mai poate aștepta și că noi cetățenii considerăm că este o mare bătaie de joc povestea cu A8 și cu A7, cu faptul că nu primim finanțări și că nu se fac proiecte pentru autostrăzile noastre ale Moldovei. Gestul șoferilor care vin din Moldova spre capitală se vrea și un avertisment la adresa guvernanților. Cătălin Urtoi de la Împreună pentru 8 speră că șoferii aflați în trafic la acea oră se vor alătura în protest. Protestul nostru este inclusiv pentru acești șoferi. Așteptăm ca dânsii să fie alături de noi prin claxoane, prin, eu știu, prin diverse vociferări la adresa guvernului, în așa fel încât cei de la București să înțeleagă că toată Moldova își dorește acest proiect. Consumul de carne de porc a scăzut în România în ultimul an, dacă privim datele Institutului Național de Statistică, iar asociațiile de profil susțin că de vină ar fi teama de pesta porcină africană. Numărul sacrificărilor a scăzut cu aproape 9% în iulie față de luna anterioară. Mihai Bucureșteanu. Față de luna iunie anului trecut, numărul porcilor tăiați pentru consum a scăzut cu aproape 2,5%. Patronatele din industria cărnii de porc spun că pesta porcină africană i-a determinat pe români să nu mai pună pe masă carnea de porc. Ioan Ladoși, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România. Fermele comerciale afectate care, după distrugerea animalelor, acestea, marea majoritate, nu au fost populate și ca atare n-au mai scos spre vânzare porci destinați abatorizării. Asociațiile se plâng că pagubele în industria cărnii de porc sunt de ordinul milioanelor de euro. Pe de altă parte, o altă cauză ar fi scăderea consumului la nivel european. Iar pe de altă parte, schimbarea normală a comportamentului de consumator a tinerelor generații, care merg mai mult, așa cum bine se știe, spre direcții vegane, ro-vegane și așa mai departe. În ultimele zile au apărut noi focare de pestă porcină africană în comuna Negrilești din Galați. Peste 400 de porci vor fi sacrificați. Din toamnă, pacienții ar putea alege spitalul în care merg în funcție de calitatea serviciilor medicale. E un proiect al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, aflat acum în dezbatere publică. Potrivit propunerii, fiecare unitate sanitară va avea un semn distinctiv care să arate dacă e sau nu acreditată. E vorba de o bulină pusă la vedere, explică la Europa FM Vasile Cepoi, președintele Autorității Naționale de Profil. La un metru jumate, 2 metri înălțime, să fie amplasate în zone vizibile pentru ca să se știe dacă unitatea respectivă este sau nu este acreditată sau dacă este în curs de acreditare. O unitate sanitară care este în curs de acreditare înseamnă că se preocupă de asigurarea calității și serviciilor medicale și asiguranței pacientului. Pe bulină nu va sta scris doar acreditat ANMCS, ci trebuie precizat și care e categoria de acreditare în funcție de calitatea serviciilor pe care unitatea sanitară le oferă. Un spital care este acreditat înseamnă că și-a implementat toate măsurile pentru a respecta cele mai bune practici de diagnostic și tratament și pentru a preveni apariția unor prejudicii pe care pacientul ar putea să le sufere în timpul asistenței medicale. Proiectul poate fi consultat pe site-ul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, anmcs.gov.ro. Din cele 180 de spitale evaluate recent de autoritate, numai 29 au fost acreditate cu recomandări de îmbunătățire. De astăzi și până duminică, cel mai cald va fi în sudul țării. Temperaturile maxime vor ajunge și la 37 de grade, iar indicele de disconfort termic va fi ridicat, după cum spune pentru Europa FM meteorologul Meda Andrei de la ANM. Temperaturile maxime se vor situa frecvent între 32 și 34 de grade, mai ridicate spre 35-37 de grade. Vor fi joi 8 august local în sudul și estul țării, vineri și sâmbătă pe arii restrânse în sud, iar duminică în 11 august în toate zonele de câmpie și podiș. Așadar, cel mai cald va fi duminică. Și noaptea, temperaturile vor rămâne mai ridicate decât normalul. Temperaturile minime nocturne vor fi și ele ridicate și se vor situa local în jurul la 20 de grade, mai ales în câmpia română, pe litoral și în dealurile de vest. La mare va fi soare în acest weekend, maximele vor ajunge la 31 de grade în aer, 23 în apa mării. Pe litoral o vreme plăcută, este adevărat, mâine, după amiază, mâine seară, pot să apară și acolo câțiva strop de ploaie, dar pentru scurt timp, pentru ca în sâmbătă, duminică, să fie din nou frumos, cu multe ore de soare. Meteorologul Meda Andrei de la ANM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Dan Petrescu se declară mulțumit de evoluția lui CFR Cluj din prima manșă cu Celtic Glasgow și consideră că echipei sale i-a lipsit norocul la meciul de aseară. A fost 1-1 în Gruia după ce ardelenii au deschis scorul în minutul 28 prin Rondon, iar scoțienii au egalat până la pauză. Petrescu admite că golul primit a scăzut considerabil șansele echipei de a merge în play-off-ul Champions League, dar crede în continuare în calificare. Tehnicianul spune că CFR este obligată să înscrie săptămâna viitoare în returul de la Glasgow, astfel că va ataca din primul minut. Simona Halep crede că meciul maraton câștigat în fața lui Jennifer Brady o va ajuta pe termen lung, deoarece a reușit să treacă de o adversară extrem de dificilă. La debutul în actuala ediție a turneului Rogers Cup, Halep a învins-o pe jucătoarea americană după ce a pierdut primul set la 4. Ea a egalat 7-5 și s-a impus apoi la tiebreak în decisiv după aproape 2 ore și jumătate de joc. Simona spune că s-a simțit pauza de 2 săptămâni pe care a luat-o după triumful de la Wimbledon. Ea a cerut ieri intervenția medicului înainte de setul decisiv și a explicat că a avut din nou dureri la tendonul lui Ahile, la care a mai avut probleme. Următoarea sa adversară la Toronto este rusoaica Svetlana Kuznetsova, veterana de 34 de ani, aflată acum pe locul 198 WTA. Echipa națională de basket masculin a debutat cu o victorie clară în grupa F din precalificările campionatului european din 2021. Selecționata pregătită de Tudor Costescu a învins Cipru în deplasare, scor 85-70, iar sâmbătă va primi vizita Slovaciei la Ploiești. Câștigătoarea grupei de 3 va accede în faza următoare a preliminariilor. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Jurnalul de prânz Europa FM a sfârșit aici. Rămâneți cu Petru în Europa Express. Ultima oră din Europa Express cu cea mai bună muzică de ieri și de azi. Iată 3 exemple. Ora aceasta vom asculta Fergie, Big Girls Don't Cry. Midnight Oil, Beds Are Burning. Și ne vom întâlni și cu Ed Sheeran și Justin Bieber, I Don't Care. Dar încep această oră la 13 și aproape 12 minute cu Jerry Halliwell, It's Raining Man, și abia a fost ziua ei, dacă nu mă înșel, ieri sau alaltă ieri. Eu sunt Petru Stratulat, salut la Europa FM!